उत्पत्तिः श्लोक मन इच्छा दान करणं सर्वत्र आशा पूर्ण है खंडनं कल कलेश है प्रभ सिमर नानक नह दूरण राग जय श्री दीवार दी तीजी पौड़ी श्लोका नाल